Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава нулявая. Ехала машына цёмным лесам за каким-то интересом. Интерес, выходи на букву С. Ехала машына цёмным лесам. Да якой там ехала? Трэслася па раздзяўбанай гравіцы, нібы спецыяльна складзенай з адборных ямінак ды бугаркоў, каб ты адно калаціўся ў рытме барабаннага пошчыку, пільнуючы, як не прыкусіць язык. Ды інтарэс быў капеечны, паўкуба брусу, стартака забраць. А вось лес сапраўды быў і цёмны, і страшны. Б сядзеў за стырном, ды ўсё прыспешваў дарогу. «Давай, рэшата ты дзіравая, душу не матляй! Давай ужо хутчэй выводзь на асфальт з гэтага чорнага лесу!» Лаецца, прыспешвае, псіхуе, падганяе. Як раптам бачыць люстэрка задняга гляду, «Ка!» за ім скача, увязалася і не адстае. Б і хоча даць па газах, ды не можа. М трухлявая зусім, разваліцца на такой дарозе, а ка ўсё бліжэй і бліжэй. Дагнала, параўнялася з кабінай, галаву павярнула і ўтаропілася сваімі пустымі вачышчамі. Без перапуду «Цур-цур-цур!» «Вон пайшла, шэльма, гэць!» Шпурнуў, што пад руку трапілася. Хлеба бохан, толькі перад гэтым у сельпо набыў. Ліверкі палку, макаронны пакет. Ака раптам як скочыць у кузаў, капыты на кабіну закінула, ды як заіржэ. «Буква С не падышла! Вышла бабушка! Я-га-га-га!»